सवाल पूछा गया है कि आप खुद व्यापार में थे तो क्या व्यापार से अनुबंधित कोई दर्शन बताया गया है? सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये भी सच है कि मैं व्यापार में था। तिरवे भंडार नाम का हमारा शॉप था, मैं वो शॉप चलाता था। और व्यापार सबसे पहले आप समझिए कि ज़रूरी है। हर चीज़ हर जगह पे उगती नहीं, हर चीज़ हर जगह पे तैयार नहीं होती। व्यापार का उदय जो हुआ है वो इस लिमिटेशंस के कारण हुआ है। जैसे कि समझो हिंदू धर्म में चंदन की लकड़ियों में जलाने का रिवाज है, प्रथा है, तो चंदन की लकड़ियाँ मिलेगी कहाँ से? वो तो सिर्फ साउथ इंडिया में ही ज़्यादातर पैदा होती है, बड़ी मुश्किल से नॉर्थ इंडिया में वो मिलती है। अब नॉर्थ इंडिया को अगर चंदन की लकड़ियाँ चाहिए तो कहाँ से आएगा? तो ये जरिया है व्यापार। इंडिया में एक ज़माने में कंप्यूटर थे ही नहीं, आप कंप्यूटर कहाँ से आएगा? तो वो अमेरिका से आता है तो दिक्कत क्या है? तो ये लिमिटेशन जो है ना, हर इलाके का अपना लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को भी पार करने की जो प्रक्रिया है वो व्यापार है। तो जो लोग ये कहते हैं, व्यापारी लोगों को गालियां बहुत दी जाती है, उनको अक्ल नहीं है कि उनके घर के 90% चीज़ें व्यापार से आई हुई है, खेती से नहीं आई है। वो रादर खेती में जो पैदा हुआ है उसका भी व्यापार करे तो ही वो आप तक पहुंचती है। तो आपके घर में खुद की तैयार की हुई कितनी चीज़ें हैं? खुद को पूछा है कभी? आप क्रिटिसाइज करते हो मर्केंटाइल कम्युनिटी को, ब्रेन है कि नहीं जगह पे? कभी सोचा है अपने घर में खुद के जो चीज़ें हैं उनमें से कितनी चीज़ें आपके लोकल एरिया की है और बाहर से आई है? और जो लोकल एरिया की है वो भी क्या आप फुकट में लाए हो, किसी ने बेची है? तो जब आपके घर में 100% चीज़ें, ऑलमोस्ट 99% चीज़ें अगर व्यापार से आई है तो व्यापार को क्यों गाली दे रहे हो आप? मुझे समझ में ही नहीं आता कई बार, कौन से दुनिया में जीते हो भाई? इल्यूजन में हो क्या? स्पेशली कम्युनिस्ट लोगों में कुछ, सारे कम्युनिस्ट नहीं है, मेरे बहुत अच्छे पिताजी के दोस्त थे गोविंद पानसरे करके, तो वो हमेशा कहते थे कि हमारा कम्युनिस्ट रेजिम भी आएगा तो दुकान तो लगेगी हम लोगों को भी। ये कोई वाइज कम्युनिस्ट बोलता हूँ मैं इनको, वो थे, लेकिन बहुत सारे कम्युनिस्ट बोलते थे हम तुम्हारे दुकान को तबाह करेंगे। अब एक दुकान में को तबाह करोगे तो लोगों को सप्लाई कैसे करोगे? जगह तो बनाओगे उसके लिए और वो जगह दुकान है। कम से कम ऐसा बोलो कि हम आपकी दुकान हमारे कब्जे में लेंगे और उसको सरकारी बना देंगे, ये ज़्यादा सही है। लेकिन इतना भी कभी कभी आकलन नहीं होता किसी के पास, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो सबसे पहले व्यापार ज़रूरी है, व्यापार के बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती, इंसान की तो बिल्कुल ही नहीं, जानवरों में शायद चल जाए। आज जानवरों को जो दिक्कतें आ रही है क्योंकि उनका नेचर के साथ बिना व्यापार का जो रिश्ता था वो हमने ख़त्म किया, उनकी पूरी जीवनी वहाँ से चलती थी जहाँ से वो जीना चलाते थे। जिंदगी चलाते थे, जीवन चलाते थे अपना, आपने वो सारा खेल ही ख़त्म कर दिया। अब टाइगर्स को अगर उनका खाना नहीं मिलेगा तो 61% वो इंसान की बस्ती में घुसने वाला है। आप अभी उनको जो दे रहे हैं वो मांस के टुकड़े, वो शिकार नहीं है और वो उनका पेशा नहीं है। आप उनको आदत डाल के पालतू बना रहे हो, लेकिन वो उनके लाइफस्टाइल नहीं है, ये तो गुलामगिरी है, स्लेवरी है। क्या आप दे रहे वो खा रहे, आप उसको इंसानियत में ढाल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि आपने उनका बिना व्यापार का जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ करता था वही ख़त्म किया। और उनको आज आपने ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा किया जहाँ वो इंसान पे निर्भर है। आज अगर आरक्षित नहीं किया गया जंगल तो हमारे लोग इतने पागल है कि सारे टाइगर्स को, सारे लायंस को मार डालेंगे, सारे हाथियों को मारा डालेंगे, इतने हम पागल लोग हैं। हमें कुछ लगता ही नहीं, जानवर जिए या हमारे सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है ही नहीं सेंसिटिविटी। जब इंसान के बारे में ही कोई सेंसिटिविटी नहीं तो जानवरों के लिए कहाँ से आएंगी। व्यापार का मतलब सेंसिटिविटी का मरना नहीं है, ये दूसरी बात है। व्यापार ज़रूरी है पहली बात, और हर इंसान और जानवर की तरफ सेंसिटिव होना दूसरी बात है, व्यापार के लिए वो ज़रूरी है। व्यापार करने का मतलब कुदरत ख़त्म करना नहीं है। ये अगर ठीक तरीके से समझोगे तो ही व्यापार कर पाओगे, क्योंकि ये सेंसिटिविटी अगर आपके पास है तो ही आपको कस्टमर के प्रति सेंसिटिविटी पैदा होगी। तो ये तीसरा है आयाम, इंसान के प्रति सेंसिटिविटी, और फिर तीसरा आयाम है कस्टमर के प्रति सेंसिटिविटी, बहुत ज़रूरी है। तो व्यापार में प्रॉब्लम है नहीं, तो सबसे पहला तत्व है व्यापार, और व्यापार में दिक्कत शुरू हो जाती है। कितना भी व्यापार करो, कितना भी पैसा कमाओ, पेट भरेगा नहीं, और पेट भरेगा तो भी ब्रेन भरेगा नहीं आपका, उसका एम्प्टीनेस खलता रहेगा, क्योंकि अंदर की पुकार, अंदर का नेचुरल सिलेक्शन बुलाता रहेगा आपको, और वहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ही नहीं। डार्विन जहाँ खत्म होता है वहाँ मोक्ष शुरू हो जाता है, और डार्विन व्यापारी, डार्विन नेचुरल सिलेक्शन है। तो जब तक व्यापार है तब तक डार्विन है, क्योंकि व्यापार में भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। इसी से तो दिक्कतें शुरू हो जाती है व्यापार की। अजीबोगरीब तरीके से अनाज में कुछ मिक्स करके आप बेच रहे हो, खड़े डाल रहे हो, और सही तरीके से अनाज नहीं दे रहे हो, और बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, तो वो सही नहीं है। दिक्कतें वहाँ से शुरू हो जाती। तो व्यापार का मतलब क्या है ये समझा कीजिए थोड़ा सा। व्यापार का मतलब होता है जो चीज़ें इंसान उस इलाके में पैदा नहीं कर सकता वो लाकर उसे देना, सप्लाई करना। उद्योग का मतलब बिल्कुल अलग है, इंडस्ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉमर्स। इंडस्ट्री वो चीज़ें पैदा करेगी, और इंडस्ट्रियल लोगों को हमने बदनसीबी से हमारे फालतूगिरी से एक्चुअली हमने शूद्र बना दिया। क्या लोग हैं हम, इंडस्ट्रियलिस्ट शूद्र था हमारे रिलीजियस सिस्टम में, इससे बकवास क्या हो सकता है। पॉटरी जो प्रोडक्शन कर रहा है पॉट्स का, हमने शूद्र बना दिया। लोहार जो लोहे का सामान, लोहे की इंडस्ट्री चला रहा है, उसको हमने शूद्र बना दिया। चामार जो चप्पलों का प्रोडक्शन कर रहा है, उसको हमने अति शूद्र बना दिया। किस टाइप के लोग हैं हम? आपने कभी सोचा है वेस्टर्न सरनेम के बारे में? हैरी पॉटर कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन वही कोई हरी कुंभार कहे तो हमको दिक्कत आती है कुंभार के लफ्ज़ से। आपने कभी सोचा है हैरिस कॉन्ट्रैक्टर नाम का नाम आता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैरिस कारपेंटर करके नाम आता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बालाजी सुतार नाम आता है ना, तो सुतार को लेके हमको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। हमने शूद्र में डाला है उनको। सुतार काम करने वाला बंदा शूद्र, जो बना रहा है एक्चुअली प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, आपके घर के दरवाजे बंद कर रहा है, तैयार कर रहा है खिड़कियाँ कर रहा है, आप किस टाइप के लोग हो? जो उत्पादक लोग हैं उनको आपने शूद्र बना दिया। एक जमाने में सारे वैश्यों में आते थे, आपने बाद में वैश्यों में फूट डाली और उनके दो वर्ण तैयार किए, वैश्य और शूद्र। और व्यापार अपने पास रखा ताकि आप उनसे परचेस करके उनको एक्सप्लॉइट करके जितना चाहे उतना मुनाफा कमा सके। पॉलिसी क्लियर है आपकी, हरामखोरगिरी है एक तरह से, ताकि प्रोडक्शन करने वाले को पैसा ना देना पड़े। बस नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी यूनिटी टूट गई और अंग्रेजों को उसका फायदा हो गया। वैश्य वर्ण में ये उत्पादक वर्ग और व्यापार करने वाला वर्ग एक था, इसमें फूट डालने का काम वो वैष्णव धर्म में किया। उन्होंने पहले शूद्र में वैश्य मतलब खेती करने वाला बंदा कुणबी बना दिया महाराष्ट्र में, उनको हमने शूद्र बना दिया। क्या सोच है भाई, ऑयल निकालने वाला बंदा है, तेली है, हमने शूद्र में डाल दिया। वैश्यों से पूरा उत्पादक व्यवस्था अलग किया जानबूझ के और व्यापार करने का आप अपने पास रखा, ये क्या है? ये रिलीजियस कैपिटलिज्म है, ये दिखता नहीं, ये एक्सप्लॉयटेशन है। ये आपकी सारी चीज़ें कौन खरीदी करेगा? तो व्यापारी करेगा, और वो कौन होगा? वो वैश्य होगा। बाकी उत्पादक और उत्पादन करने वाला वर्ग ये सारा शूद्र, ताकि वो स्लेव बन के रहे और वो हमारे लिए काम करे। इस व्यवस्था ने जितना हमारा नुकसान 1000 के बाद करना शुरू किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया। हमारे धर्म गिरने शुरू हो गए, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, और इस्लाम बढ़ता गया। इस्लाम ने उत्पादकों को कभी गुलाम नहीं बनाया। गुलामों को उत्पादक बना दिया, ये उनका हमेशा रहा है। लेकिन आपसे बेटर थे, एक्सप्लॉयटेशन कम करते थे। नतीजा ये है कि आपके सारे उत्पादक वर्ग, मुस्लिम व्यापारी, अरब व्यापारी सप्लाई करते रहे उनको, अब वही रेस बनते गए, दादागिरी आ गई सिस्टम में पूरी उनकी। वरना 100 लोग और 1000 पे राज कर रही है, 100 लोग पॉपुलेशन 1000, कभी कभी तो 10,000 पर राज करे, कहाँ से आ गया ये? क्योंकि आपने पूरी सिस्टम गंदी बना डाली, आपने वैश्यों में फूट डाली जानबूझ के। आपको लगा कि सारा का सारा, और ये वैश्य लोगों का जो रिलीजन था जैन, उसको आपने वर्ण व्यवस्था लागू की जो उनके रिलीजन में थी नहीं, आपने वैश्यों को वैश्य व्यवस्था सिखाई, क्या आप दिमाग है? और जैन लोग भी इतने पागल, वो वैश्य बन गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस सिस्टम को। अरे भाई, महावीर ने इस सिस्टम को नकारा था, रादर वैश्यों की इज्जत जितनी महावीर ने बढ़ाई उतनी किसी ने नहीं बनाए। भगवान महावीर को तो समझो कम से कम, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट रिलीजन ही खड़ा कर दिया जो नॉन वायलेंस पे चले, खेती को मना कर दिया और व्यापार में आ गए ऑलमोस्ट, क्योंकि खेती में बहुत हिंसा है मानना था जैनों का। लेकिन उससे ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ी थी, बहुत बड़ी ह्यूमैनिटी पकड़ के चढ़ रहे थे, इसलिए तो इंडिया नंबर वन था, सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बना था। ये जैन व्यापारी लोग थे जिन्होंने 90% कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उस समय इंडिया को सोने की चिड़िया बनाने में, क्योंकि ये लोग जात पात वर्ण व्यवस्था नहीं मानते थे और उत्पादकों की इज्जत करते थे, तो सारे उत्पादक जैन व्यापारियों के पीछे थे। इसी व्यवस्था को खुद जैनों ने खत्म किया, उन्होंने वैश्य होना कंप्लीट किया, वे बोले जैन है हम, बस रिलीजियस आइडेंटिटी बना दी और वर्ण व्यवस्था स्वीकार कर दी, खत्म हो गया फिर उसके बाद सारा खेल, क्योंकि आपने उत्पादकों को शूद्रों में डाला, कई लोगों को तो पंचम में डाल दिया। थोड़ा तो सोचते, कम से कम अभी तो सुधारो, सबसे ब्यूटीफुल रिलीजन्स में से एक है वो जैन ओरिजिनल जो है, महावीर का वो शैवों का ही निकला हुआ ब्रांच है, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोग थे ये, लेकिन महावीर ने उनको इंडिपेंडेंट धर्म दिया, महावीर से वो अलग हो गया, शाखा से फिर से पेड़ बना, नया पेड़ बना। लेकिन जो बना वो पहले खूबसूरत पेड़ था, ये फिर कहाँ से वर्ण व्यवस्था को एक्सेप्ट कर दिया आपने? मैं जैनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, व्यापार कर रहे हो तो उसको पहले तोड़ डालो, ये नहीं चलेगा मॉडर्न ज़माने में तो बिल्कुल ही नहीं चलता, जो बेस्ट उत्पादन करा है ना बस वही कैटेगरी रखो, बेस्ट उत्पादन करने वाला बंदा, फिर वो कौन से कास्ट से आया है, कौन से वर्ण से आया है कोई लेना देना नहीं, कौन से देश से आया है कोई लेना देना नहीं, प्रोडक्ट बेस्ट बना रहा है क्या, बस यही कैटेगरी रखो, बाकी किसी कैटेगरी की ज़रूरत नहीं, सब बकवास और बुलशिट कैटेगरीज है, वो आपके धंधे में काम नहीं आने वाली आपको, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोडक्ट में कंपटीशन करना चाहते हो आप, तो आपके पास बेस्ट कारागिर चाहिए, तो के कास्ट का वर्ण का धर्म का सारा ये जो बंधन है तोड़ डालो, ये झूठे बंधन है, वो कभी महावीर ने थोपे ही नहीं थे, तो महावीर को फॉलो करो और सिर्फ इंसान करके देखना शुरू करो लोगों को, और बस क्वालिटी देखो। तो व्यापार करने वालों के लिए चौथा नियम है क्वालिटी देखो, क्वालिटी जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था धर्म व्यवस्था के तले बर्बाद हो गई इंडिया की, और सारी क्वालिटी मुसलमान लोगों के पास चली गई, उसका पुनर्जीवन करो, उत्पादन करो, क्रिएट करो, आपका अपना चाहिए, खाली कॉपी मार रहे हो आप वेस्ट की, वो बंद करो, ढूंढो खुद का कुछ, हर प्रोडक्ट आपके हिसाब का तैयार होना चाहिए, स्वस्थ और मस्त ये स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की वही स्लोगन है स्वस्थ और मस्त, मस्त भी होना चाहिए क्वालिटी वाइज, मस्त होना चाहिए लेकिन दाम में स्वस्थ होना चाहिए, ये हो सकता है, बस ये वर्ण व्यवस्था का त्याग कर दो, सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दो, क्या मस्त है, और जो मस्त बना रहा है ना, वही आपके लिए सही आदमी है। जो प्रोडक्ट को बिगाड़ रहा है वो फिर किसी भी कास्ट का हो, बकवास है। तो ये सब लफड़े में पड़ो मत, सिर्फ क्वालिटी देखो। तो क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में आप क्वांटिटी के दम पे विक्ट्री हासिल नहीं कर पाओगे। चाइना को हराना है तो चाइना की ताकत जो है वो है स्वस्थ, लेकिन मस्त नहीं है। चाइना माल इसीलिए बर्बाद हो गया। तो स्वस्थ भी दे रहे हो और मस्त भी दे रहे हो, तो थोड़ी सी दाम थोड़ी बढ़ेगा, प्राइस थोड़ा बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग खरीदेंगे। जब उनको समझ में आएगा कि चाइनीज़ माल तो एक साल टिकता है, लेकिन ये थोड़ा सा दाम मैं लेता हूँ तो लॉन्गिटिविटी बढ़ती है, इसकी आयु बढ़ती है, तो आपके तरफ आना शुरू हो जाएंगे लोग। ऐड करो बस उस चीज़ का, साउथ पब्लिसिटी होनी चाहिए। पब्लिसिटी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे पहले सीखो, व्यापार सीखो, सही तरीके से सीखो, क्यों कर रहे हो वो जानो। हम एक बहुत बड़ा व्यापारी लोग काम कर रहे हैं, मैं खुद व्यापारी था इसलिए बता रहा हूँ। हम इंसान की सेवा करें और इंसानियत की सेवा करें। जो प्रोडक्ट नहीं तो औषधियाँ कहाँ से, अगर व्यापारी नहीं होगा तो अमेरिका में बनी औषधियाँ दवाई यहाँ आएगी ही नहीं। वो कौन बेच रहा है, कौन पहुँचा रहा है? व्यापारी लोग पहुँचा रहे भाई। आपको लोग घिनौने नज़र से देखेंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों ने माहौल ही ऐसा बना दिया। सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्ण वैश्य वर्ण है, ब्राह्मण से क्या होता है, क्षत्रियों से क्या होता है? इन्होंने कुछ क्रिएट वेट नहीं किया है। खुदा तो क्रिएट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। खुदा ने इनको क्रिएट किया होगा, इन्होंने खुदा क्रिएट नहीं किया। अगर किया है तो फिर इनका प्रोडक्शन कोई बहुत काम कर रहा है कमल का, ऐसा मैं नहीं मानता। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों का कोई योगदान नहीं है ज़्यादा। दूसरे तो फिर सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ड्यूटी लगाना काम है उनका, टैक्सेस लगाना काम है, बाकी तो कुछ करते नहीं। व्यापार अच्छा होना चाहिए, इसके लिए एक पॉलिसी तक नहीं है इनके मन में। मन में जैसे आया मैंने कुत्ता काट के खाया, वैसे इनका हाल है कि मन में मेरे आया व्यापारी को काट के खाया। यही चढ़ रहा है इनका, व्यापारी तो कुत्ता बन गया इनके घर में रखा हुआ। जो चीज़ें ला के देता है इनके घर पे, और बाद में जब इसकी उम्र हो जाती है तो मटन बना के खाते। तो ये सब अभी पक्का दिमाग में रखो, हम जो काम करें वो सबसे बेस्ट काम है, उसको कम मत समझो। और पॉलिटिक्स अपने हाथ में ले लो, हो सके तो धर्म भी अपने हाथ में ले लो। कोई ज़रूरी नहीं है रिचुअल्स के लिए ब्राह्मण लोगों को लाना। आपने ही प्रॉफिट, आपने ही प्रेषित खड़े करो, आपने रिचुअल्स क्रिएट करो, अगर आपको रिचुअल्स में ही इंटरेस्ट लगता है तो। क्योंकि रिचुअल्स में सब व्यापारी लोगों को पता है कि रिचुअल्स किस लिए किए जाते हैं। वो एक एक्चुअली पार्टी की तरह होता है कि सब लोग मिलते हैं, बस धंधे की बात है वो भी। राधा के सारे कर्मकांड के पीछे बिजनेस ही था पुराने ज़माने से भी, कि एक दूसरे को मिलो, एक दूसरे से बात हो जाए, वही व्यापारी लोगों का मंसूबा था, और कोई मंसूबा नहीं था उसके पीछे। इन सारी चीज़ों की शुरुआत ही व्यापारी लोगों ने की है, मजहबी बातें ही व्यापारी लोगों से शुरू हुई है, ये ध्यान में रखो। तो उसमें अगर आपको लगता है कि रिचुअल चाहिए, कर्मकांड चाहिए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बाहर से लाओ, अपने अपने कम्युनिटी से पैदा करो पूजा अर्चना करने वाले लोग, कोई ज़रूरी नहीं। अभी 21st century है, डरो मत। सवाल अब इसके आगे आता है कि क्या शैव दर्शन में कोई दर्शन है? तो मैं कहता हूँ हाँ है। उस दर्शन को कहा जाता है पारदर्शन। और पारदर्शन का सबसे पहला बेसिक है व्यापार, इसलिए मैंने व्यापार को समझाया थोड़ा बहुत। व्यापार दुनिया की बुनियाद है, लेकिन क्या दुनिया क्या है? संसार भी शिव और शक्ति के बीच का व्यापार है। नेक्स्ट स्टेप है, अभी धीरे धीरे आप व्यापार से उठकर आओगे तो आप समझ जाओगे कि संसार क्या है। संसार कुछ नहीं है, शिव और शक्ति के बीच का व्यापार है। शिव क्रिएटिविटी जानता है, शक्ति प्रोडक्शन। दोनों एक साथ आते हैं तो चीजें बनती है। फिर ब्रह्मांड बना है, शिवांड कितना बड़ा है हम लोगों का अभी भी पता नहीं, क्योंकि हम पहुंचे ही नहीं है। हमें एक जो ब्रह्मांड बना है वही उसकी सीमा भी पता नहीं चढ़ रही है, तो शिवांड का क्या पता चलेगा। इसलिए शिवांड लफ्ज भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि शिवांड लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करते। सिर्फ आचार्य लोग जो है, जो मोक्ष को पहुँचे, उनको पता है। ब्रह्मांड भी कई है, कॉस्मॉस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। उस ब्रह्मांड के अंदर यूनिवर्सेस है, कितने हैं पता नहीं है। इस यूनिवर्सेस में कितनी गैलेक्सीज है पता नहीं, बिलियन मिलियन में है वो। तो ये शिव और शक्ति का व्यापार है ना, शून्य और शक्ति, वो कितना है फैलाव कुछ पता नहीं है। बस मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हो तो आप शून्य को उपलब्ध हो जाते हो, और दिखता है सिर्फ इन्फिनिट, लिमिट ही नहीं है। वो एहसास आपको एक अलग लेवल पे लेके जाता है। यहां से फिर शुरू हो जाता है उस पार, मेरा साजन है उस पार। तो अभी जो है व्यापार, व्यापार के बाद आता है संसार। संसार के लिए जो आप दिमाग में क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं कि भाई क्या है, मेरे लाइफ का मिशन क्या है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, क्यों पैदा हुआ हूँ, मरने के बाद मेरा क्या होगा, मेरे अंदर क्या आत्मा है, क्या पुनर्जन्म है, कई दिक्कतें धीरे धीरे धीरे इंसान को सताने लगती है। आदमी का पेट भी भर जाए तो भी मन नहीं भरता, मन में सवाल आने लगते। और ये सवाल आना शुरू हो जाता है ना, वही से संसार समझने की ललक पैदा होती है। अब तक तो आप सिर्फ व्यापार समझने की कोशिश कर रहे थे, अब संसार समझने की कोशिश करने लगते। फिर तीसरे स्टेप है, वो है कारोबार। फिर आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे इस बॉडी का कारोबार कैसा चढ़ रहा है, मैं क्या हूं, मुझे कौन चला रहा है। ये तीसरी स्टेज है, और यहां से मोक्ष की यात्रा शुरू हो जाती है। जब आप संसार जानते हैं कि शिव शक्ति का व्यापार है, तो आप खुद को जानने की कोशिश करते हैं। खुद को जानने की कोशिश करना मतलब शरीर का कारोबार कैसे चलता है वो जानना। और आपको पता चलता है कि उस पार क्या है, शिव है, उस पार क्या है, केवल है। जैनों ने बहुत अच्छा लफ्ज़ दिया है, वो केवल, शून्य को वो केवल कहते। मराठी में केवल, मराठी लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो जैन लफ्ज़ है, केवल। केवल इतना ही है, केवल यानी जो बचता है बाद में, सारे प्रलय के बाद भी जो बचता है वो केवल है। अब यहां से इस पार से उस पार जाना शुरू हो जाता है, तो पहले कारबार फिर उस पार। आप कैसे पहुंचोगे? फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि अगर मुझे कारोबार ठीक तरीके से चलाना है तो क्या करना होगा। खुद का कारोबार अच्छी तरीके से चले इसलिए सबसे पहले आपको वो द्वादशशीलता स्वीकृत करनी होती है। आपको ये स्वीकृत करना होता है कि आप मैं सुकाम और उसके बाद ब्रह्मचर्य की तरफ जाऊंगा। काम वासना है तो आप मैं काम वासना में गिरफ्त नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ सुकाम पालूंगा। और सुकाम है अपनी ही पत्नी के साथ और पति के साथ सेक्स करना, किसी और के साथ नहीं। लॉयल्टी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ। मैं किसी भी पराई औरत पे नज़र नहीं डालूंगा। मैं फंसूंगा ही नहीं काम वासना में, देखूंगा। फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि अंदर सबसे बड़ी कामना जो है वो क्या है। मरण, मौत का डर। और आपको पता चलेगा कि ये डर ही सारे बाकी डर पैदा करते हैं। ये डर ही है जो घोर पैदा करता है। घोर यानी चिंता और डर का मिश्रण, एंग्जाइटी एंड फेयर का कॉम्बिनेशन है घोर। तो आपको अघोर बनना पड़ता है। अघोर का मतलब बहुत अच्छा है, जो घोर नहीं है वो। तो अगर आपने एक बार एक्सेप्ट किया कि मौत तो आनी ही है, मौत का डर ही खत्म हो गया तो घोर भी खत्म है। फिर आप डरेंगे नहीं किसी चीज़ को, आपने एक बार मौत को एक्सेप्ट किया तो। हाँ, मैं अभी इसी पल मरता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। फिर आपको ये समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। तो मुझे अचौरे पालना है। अपरिग्रह पालना है, अहिंसा पालना है। मैंने जो इतना स्टोरेज बना के रखा है उस स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है, उतना ही परिग्रह करो जितना जरूरी है। आप धीरे धीरे इन चीजों को समझते जाओगे। फिर अगर उस पार जाना है तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा और प्यारा लफ्ज है, पारित करना। पारित करने का मतलब ही नहीं समझते हम। ये ओरिजिनल स्पिरिचुअलिज्म से और पारदर्शन से आया हुआ लफ्ज है। पारित करना यानी निश्चय करना। मैंने प्रण कर दिया। क्या प्रण किया? बोले सत्य ही बोलूँगा, अहिंसा से ही मेरी उपजीविका चलेगी। और फिर अहिंसा के साथ आह्लाद, एंजॉय इट, हर चीज़ को एंजॉय करो। आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो दुख भी है तो एंजॉय करो। तो अहिंसा के साथ है आह्लाद और अचौरे, कोई चोरी नहीं है, किसी का भी कुछ भी नहीं चुराना है। गलत मार्ग एक्सप्लॉयटेशन मत करो। आपके अंदर बहुत सारे वर्कर्स होंगे, अपना जो कुछ भी है उसके तरफ देखो और वो अपने लिए कुछ भी मत रखो। अगर एक बार आपको उस पार की आस लग जाती है तो आपको ये समझना है कि आपने बच्चों के लिए जो छोड़ना है उतना छोड़ा, तो बाकी सारा कारोबार आपको जो चलाना है ना, अपने सारे वर्कर्स के हिसाब से चलाओ, उनका भला करो, सब कल्याण। सिर्फ ऐसे बनो वहाँ कि जैसे वो आपके खुद के अपने सगे हैं, सबके दिल में आपका दिल है और आपके दिल में सबके दिल है, एक कम्युनिकेशन कम्युनियन होना चाहिए। तो फिर उस पार की यात्रा शुरू हो जाएगी। और इसके लिए फिर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पारदर्शकता, यानी ट्रांसपेरेंसी, पूरी तरह से। गवर्नमेंट का टैक्स गवर्नमेंट को दो, डुबवाओ मत टैक्स। अगर आपको कोई टैक्स गलत लगता है तो रास्ते पे आओ, आंदोलन करो, मगर कोई भी टैक्स डुबवाओ मत। सरकार का जो कुछ भी है सरकार को दो, और अपने कारोबार का जो है वो कारोबार को दो। बड़े प्यार से सारे वर्कर्स के साथ पेश आओ, उनके दुख दर्द समझो, उनके लिए हॉस्पिटल्स खोलो, उनके बीमा उतराओ, इंश्योरेंस पॉलिसी उतराओ, उनके पास अच्छी तरीके से पेंशन जा सकती है क्या उसकी आजमाइश करो, हो सके तो उनको पेंशन दो अगर आपका इनकम उतना है तो। एक अमाउंट ऐसे फिक्स करो जिससे उनका पेंशन चलता जाए। गवर्नमेंट भले पेंशन ना दे, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को, आपको लेकिन मैं बता रहा हूँ जो पारदर्शन में आना चाहते हैं उनके लिए, अपने वर्कर्स को अपने बच्चों की तरह पालो। अपना बच्चा और वर्कर्स कोई अलग नहीं है, आप सब आपके बच्चे हैं। किसी भगवान का मंदिर बनाने के लिए पैसे मत दो, उससे कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा कि आप ट्रस्ट बनाओ, उस ट्रस्ट के न्यास बनाओ और उसकी बिल्डिंग खड़ी करो और उस बिल्डिंग में अपना नाम दो, वो ज़्यादा अच्छा है। पाठशाला खोलो, पाठशाला को अपना नाम दो। हर किसी को फेमस बनना है आज की तारीख में, तो फेमस ही बनना है तो ऐसे कामों से फेमस बनो जो आपके मरने के बाद भी चलता रहे। तो हॉस्पिटल्स खोलो, पाठशाला खोलो, उसको नाम दो ना अपना। नाम ही देना है, मम्मी का देना है, बाप का देना है, भाई का देना है, बहन का देना है, बीवी का देना है, खुद का देना है, उनको नाम दो। अंबानी का सबसे बड़ा टेंपल कौन सा? तो अंबानी हॉस्पिटल। अनफॉर्चुनेटली मुफ्त में कुछ दे नहीं रही वो, सारे गरीबों को उन्होंने उनको मुफ्त में सेवा देनी चाहिए थी, उसके लिए कुछ सिस्टम बनानी चाहिए थी, लेकिन वो हो नहीं रहा है। आपका सबसे बड़ा मंदिर हॉस्पिटल होता है, इतना ध्यान में रखो। और मंदिर पहले जो बनते थे ना, उसका मेन उद्देश्य यही था, भगवान कैसे मंदिर होता था, पहले अंदर जिसका मंदिर है वो उसको गर्भगृह बोलते थे, और बाद में सारे सिद्ध लोग केवली लोग जो थे उनको बैठने के लिए वो जगह बनाए, आसन बनाए जाते थे, और बीच में भक्तों की जगह थी, साधकों की ज़मीन थी कि बैठो वहाँ और साधना करो। और फिर बाहर जो है वहाँ एक तो कला की प्रस्तुति है और दूसरा हॉस्पिटल है। धर्मशाला का मतलब है एक्चुअली हॉस्पिटल्स, ये मीनिंग ही भूल गए हम लोग। पाठशाला, कड़ी धूप में स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था बाकायदा, और पाठशाला थी वो मंदिर, भूल गए हम लोग ये सब बेसिक ही। कई लोग आजकल पूछते हैं कि क्रिश्चियनिटी में, अरे क्रिश्चियन लोग हमसे सीखे, क्योंकि हमने शुरू किया, फिर बौद्ध ने उसको अपनाया बड़े लेवल पे, और बौद्धों से वो मिशनरी लोग तैयार हो गए, पहले मिशनरी तो बौद्ध है हम। लेकिन हॉस्पिटल का जो जुड़ा हुआ मंदिर के साथ रिश्ता है वही भूल गए। मंदिर खाली क्या बना रहे हैं वो बड़े बड़े, मंदिर के साथ अगर हॉस्पिटल जुड़ा हुआ नहीं है तो वो मंदिर किसी काम का ही नहीं आपके। पाठशाला अगर वहाँ मंदिर के साथ जुड़ी हुई नहीं है तो किसी काम की नहीं, इसीलिए हमेशा दर्शन 11 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक, 11 बजे तक, उसके बाद पाठशाला है, उसके बाद अभी कॉलेज भी होना चाहिए। वहाँ आरंभिक बालवाड़िया सारी की सारी मंदिर में होनी चाहिए, हम कर ही नहीं रहे। वो नतीजा ये हो गया कि शिक्षण ही बंद हो गया हमारा। एजुकेशन तो हमेशा खड़ा रहता है पाठशाला में, वो पाठशाला की एजुकेशनल सिस्टम मंदिर वही हमने ख़त्म कर दिया, वही से हटा दिया हमने ये सब। वहाँ खाली एजुकेशन का मतलब हमारे लिए कभी खाली विज्ञान नहीं था, शास्त्र नहीं था हमारे लिए। शास्त्र और विज्ञान के साथ एथिक्स सिखाए जाते थे, नैतिकता सिखाई जाती थी, सत्य अहिंसा अचौर्य अपरिग्रह सिखाया जाता था बाकायदा। इसलिए तो मंदिर में रखा था उसको, हमने ये तोड़ दिया रिश्ता। फिर बाहर बड़े ऊंचे लेवल के एजुकेशन के लिए हमने यूनिवर्सिटीज खड़ी की थी, आश्रम खोले थे। आश्रम क्या है, यूनिवर्सिटी पुरानी और कुछ नहीं था। वो बाद में वैदिक लोगों ने वो आश्रम का भी पूरा का पूरा बालवाड़ी वहाँ शिफ्ट कर दी उन्होंने, लेकिन वो मंदिर नहीं बनाते थे, ध्यान में रखे। वैदिकों का आप समझते नहीं, वैदिक लोग खुद भूल गए। वैदिक लोगों में मंदिर था ही नहीं, क्योंकि मूर्ति पूजा है ही नहीं वैदिक रिलीजन में, तो उन्होंने अपनी सिस्टम खड़ी कर दी, आश्रम बना दिए। और बालवाड़ी से लेकर फिर प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सब आश्रम में, अब ये एजुकेशन सिस्टम है उनका। उन्होंने वो आप बंद कर दिया, आश्रम में कुछ अलग ही चीज़ें चलने लगी। वहाँ मेडिटेशन और एजुकेशन साथ चलता था, वही होना चाहिए आश्रम में। वैदिक लोग खुद ही अपना मजहब भूल गए, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो, क्योंकि पुरोहित लोग आ गए। एक बार पुरोहित लोग आते हैं ना किसी भी जगह पे, तो सारा सत्यानाश करके रख देते। कम से कम अभी 21st century में अगर आश्रम है तो वहाँ एजुकेशन है कि नहीं वो देखो, मेडिटेशन है कि नहीं। एजुकेशन प्लस मेडिटेशन इज इक्वल टू शिक्षा। वो ठीक तरीके से वो नहीं कर रहे, और खाली मेडिटेशन मेडिटेशन भी बना रहा है कोई, तो मतलब नहीं है उसका। और वहाँ साथ में आश्रम में था हॉस्पिटल, वो हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी राजा बीमार होता तो आश्रम में आता था उपचार के लिए। और वो हीलिंग होता था उसका वहाँ आश्रम में, तो अपने आप वो एक अच्छा इंसान बन के चला जाता था, और प्रजा को अपने बेटे समान या बेटी समान मानता था, क्योंकि मौत से आकर गुजरा है अभी। जो उद्देश्य है उसे ओरिजिनलिटी में समझो, ये व्यापारी लोगों का काम है। लोग अगर मजहब भूल गए हैं, लोग अगर अपना धर्म, लोग अपना अपना धम्म भूल गए हैं, तो उनको याद दिलाना अभी हमारा काम है। तो एजुकेशन और ट्रांसफर पूरा का पूरा, पारदर्शकता ट्रांसफर से चाहिए। और फिर आता है अहंकार, निरहंकार, मतलब अहंकार का विलय, और सत्य, परम सत्य उस पार का। वो आप जब अवेलेबल हो जाते हैं उस चीज़ को, जहाँ पार ख़त्म होता है, इसलिए फिर उसे कहा गया है अपार। पार दर्शन का अंतिम पड़ाव है वो अपार है, लेकिन अपार के पहले क्या चाहिए, आरपार। आरपार देखना बहुत ज़रूरी है, और जो आरपार आप देख रहे हो वही आपको बोलना है, क्योंकि आरपार देखेंगे तो अपने आप सच बोलने लगोगे आप। आरपार देखोगे तो अहंकार खत्म हो जाता है, आपको पता चलता है कि कोई मैं जिसे कह रहा हूँ वो है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, ना आर है ना पार है, बस अपार है। और जब अपार है तो अहंकार कहाँ रहेगा, है ही नहीं जगह उसके लिए, वो अपार है। तो ये है पारदर्शन जो व्यापारी लोगों को समझाया गया है, बताया गया है। भगवान शंकर ने कभी किसी चीज़ को बुरा माना ही नहीं है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि चीज़ ढंग से करो, अपने आप स्पिरिचुअल बन जाती है, मोक्षल बन जाती है। तो व्यापारी है, व्यापार करना, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे को सिर्फ खुद के जेब में रखना बुरा है। पैसा जेब में मत रखो, जनता में जाना चाहिए। और ये भी नहीं है कि जनता में मुफ्त में बांटो, दान देना चाहिए लेकिन सही जगह पे दो, देना भी है तो। वो पैसा अच्छी तरीके से बटना चाहिए। दान देने से अच्छा है कि अनाज दो, दान देने से अच्छा है कि एजुकेशन दो, दान देने से अच्छा है कि घर बनाओ कामगार लोगों के लिए, गरीबों के लिए घर बनाओ। दान देने से अच्छा है कि हॉस्पिटल खड़े करो, हॉस्पिटल्स को पैसा दो। दान देने से अच्छा है कि कपड़े दो, जिसके पास कपड़ा ही नहीं है, रात को जिसके पास कंबल नहीं है उसको कंबल दो, ये ज़्यादा सही काम है। पैसा मत दो किसी को। ये पैसे देने से बहुत सारे लफड़े हमने किए। कोई ट्रस्ट भी है तो उसको भी बोलो, ट्रस्ट किसका, किस बात का है, क्या दे रहे हो आप, एजुकेशन दे रहे हो, ठीक है, पाठशाला के लिए जगह देता हूँ, ठीक है, एजुकेशन बना रहे हो आप, मैं आपके टीचर्स के पेमेंट्स देता हूँ 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, मैं आपके स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, मैं आपके स्कूल का बिल्डिंग बना के देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि करप्शन बहुत हो रहा है। और भ्रष्टाचार को अगर रोकने का कोई जरिया है तो व्यापारी लोग को ही अब समझना होगा। मैं वैश्य शब्द इस्तेमाल नहीं करता जनरली, क्योंकि वो बहुत ही करप्ट बना दिया इन लोगों ने। सबको मालूम है वैश्य कभी वर्ण और जात पे विश्वास ही नहीं रखते थे। वैश्य अकेले ऐसी कौम है जिन्होंने अपनी बेटियां ग्रीक लोगों को भी दी, मुसलमानों को भी दी, अमेरिकन लोगों को भी दी और ब्रिटिश लोगों को भी दी, कोई उनको दिक्कत नहीं आती। ये सब बाद में कुछ गड़बड़ हो गई। कई लोगों को ये पता नहीं है कि पुराने ज़माने में जो व्यापारी लोग थे, उन व्यापारी लोगों में ग्रीक बहुएँ आती थी, रोमन बहुएँ आती थी, इवन अफ्रीकन बहुएँ आती थी। ये आज के व्यापारी लोगों को मुझे समझाना पड़ रहा है। तो ये इंटरनेशनल कोई आपसे नहीं है, ये 21st सेंचुरी में नहीं शुरू हुआ है, ये कब से सदियों से हमारा रीति रिवाज है। हमने कभी किसी को आप पराया माना ही नहीं। तो ये सारे ढकोसले जो खड़े किए वो नष्ट कर दो। इन ढकोसले में नहीं पड़ना है, व्यापार करो, संसार करो, कारोबार करो, उस पार करो, दिल से दिल करो, अपार करो, फिर अपार हो जाओ, हर पार करो फिर अपार हो जाओ। तो समझ में आया होगा क्या है, व्यापार करो, संसार करो, संसार देखो, कारोबार करो, आर पार करो, प्यार करो और फिर अपार हो जाओ। क्योंकि प्यार करो का मतलब है एक्चुअली पार करो, सारे बंधन पार करो। वो प्यार कोई लफ्ज़ उर्दू विर्दू नहीं है, उनको प्रॉब्लम है थोड़ा सा, लेकिन उनका लफ्ज़ नहीं है, वो अपना ही है। पार होने का मतलब है प्यार होना, कि खुद को पार किया मैंने, ट्रांसेंडिंग सेल्फ। मैं श्रीधर की वे आपसे बात कर रहा था, आशा है कि आपने मुझे बहुत प्यार से सुना होगा, पार से सुना होगा, इस पार से भी सुना होगा, उस पार से भी सुना होगा।